Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, 21 czerwca, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną Radia Kontestacja, w której można usłyszeć o najnowszych wydarzeniach dotyczących wolności. Witam wszystkich, Grzesiek, est Kosiorowski. Od razu zacznę od zapowiedzenia, że za tydzień przeglądu tygodnia nie będzie, gdyż wybieram się na Contest Camp i przez weekend nie zamierzam zaglądać do sieci ani nic nagrywać. Przy okazji zapraszam jeszcze wszystkich niezdecydowanych na przyjazd na Contest Camp. Ze względu na brak współpracowników oraz problemy mieszkaniowe w trakcie wakacji, możliwe jest też, że w lipcu i w pierwszej połowie sierpnia nie będę miał dostępu do internetu, bądź też nie będę miał warunków do nagrywania. W związku z czym może nie być niektórych bądź wszystkich odcinków Tygodnia w sieci w tamtym czasie. Ale na razie nie popadajmy w pesymizm. Wszystkie ogłoszenia na ten temat niewątpliwie będą na stronie audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Tam też zachęcam do zaglądania, gdyż tam znaleźć można wszelkie informacje dotyczące audycji, typu spis linków, z których korzystam, także można sobie zajrzeć, jeśli kogoś któreś wydarzenie szczególnie zainteresuje. No i zachęcam do komentowania, do dyskutowania nad wiadomościami. Chętnych do współpracy w nagrywaniu, czy też do przesyłania wiadomości, czy też do jakichkolwiek komentarzy wysyłania, zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A o czym będzie dzisiaj? No nie będzie o wyborach, bo o wyborach wczoraj mówiliśmy wystarczająco na kontestacji. Zresztą wszyscy o tym mówią i poza tym to chyba nie jest aż tak ważne dla wolności chwilowo. Natomiast o czym będzie? O ustawie antyrodzinnej po raz kolejny, nowej ustawie o CBA, o prywatnych szpitalach, o powodzianach, związkowcach, ZUS-ie i paru innych krajowych sprawach. Część środkowa audycji to tradycyjny cykl z głupotą przez Unię, a na końcu wiadomości ze świata, czyli trochę o cenzurze internetu w rozmaitych krajach, o podatkach i o tym, na co idą, o protestach na Ukrainie, kolejny news o sprawie burek w Hiszpanii, o karach za oglądanie mundialu w Somalii, o darmowych supermarketach w Wenezueli i o najsłabszych gospodarkach świata. Zaczynajmy! Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Zacznę od krótkiego, lecz ważnego newsa z 18 czerwca za portalem Rzeczpospolitej. Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. O ustawie tej nie będę się już tutaj rozwodził, bo dyskutowaliśmy o niej wielokrotnie. W skrócie, oddaje ona urzędnikom kontrolę nad tym, jak rodzice mają wychowywać swoje dzieci. Tudzież powołuje w każdej gminie zespoły interdyscyplinarne do śledzenia rodzin. Na dodatek uzasadnienie ustawy zawiera absurdalne oszacowanie kosztów wprowadzenia takich zespołów, co nasuwa uzasadnione podejrzenie o próbie wielkiego przekrętu finansowego. Nowela wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku. Portal Gazeta Prawna dotarł do projektu zmian ustawy o CBA. Po 2 latach narzekań na Centralne Biuro Antykorupcyjne i bezkarność agentów, rząd zmienia CBA w supersłużbę. Daje jej kompetencje, o jakich Mariusz Kamiński za czasów Prawa i Sprawiedliwości mógł tylko pomarzyć. Biuro ma teraz zbierać bez kontroli dane o chorobach, przekonaniach politycznych i religijnych oraz preferencjach seksualnych obywateli. Nie będzie się ograniczać do korupcji urzędników. Teraz ma ścigać wszystkich i wszystkie rodzaje przestępstw. Z nowelizacji definicja korupcji w ogóle zniknęła. Pojawiła się natomiast możliwość gromadzenia bez zgody sądu tzw. danych wrażliwych. Ustawa pozwoli CBA ścigać wszystkie przestępstwa związane z korupcją lub godzące w interesy ekonomiczne państwa. Zapis ten jest na tyle nieprecyzyjny, że biuro będzie mogło ścigać niemal wszystkie rodzaje przestępstw. W wersji pierwotnej przepisów funkcjonariusze na gromadzenie tych danych wrażliwych musieli mieć zgodę sądu, ale ten wymóg usunięto z projektu. Ta bezprecedensowa ustawa niepokoi ekspertów. Profesor Piotr Kruszyński, ekspert od prawa karnego oraz konsultant sejmowy, twierdzi: pomysły są niebezpieczne i szkodliwe. To zamach na wolność obywatelską. Jeśli taki projekt dotrze do Sejmu, na pewno wydam mu negatywną opinię. Takie rozszerzanie kompetencji jest zrozumiałe w państwie totalitarnym, ale jest nie do przyjęcia w kraju demokratycznym. Ekspert od walki z korupcją i założyciel Transparency International Polska, profesor Andrzej Kamiński, mówi: każda służba gromadzi dane wrażliwe, ale to musi się dziać pod kontrolą, a obywatele muszą mieć gwarancję, że informacje zostaną zniszczone, jeśli nie będą potrzebne do prowadzenia śledztwa. Z kolei Artur Piertyka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka twierdzi, że CBA to służba specjalna dysponująca wyjątkowo skutecznymi środkami pozyskiwania informacji. Brak niezależnego organu kontrolnego, jakim mógłby być sąd, pozwala na dowolne gromadzenie danych wrażliwych i wykorzystanie ich także w celach niezwiązanych z kompetencjami CBA, na przykład politycznych. Wygląda na to, że kolejny krok na drodze do totalitaryzmu zostanie wkrótce uczyniony. Kontestacja. W bieżącej kampanii wyborczej kandydaci licytują się tym, który z nich jest większym przeciwnikiem prywatnej służby zdrowia, wzmagając strach społeczeństwa przed tąże prywatyzacją. W tej sprawie ciekawy reportaż 14 czerwca przygotował portal TVN24, odkłamując niektóre wyborcze mity na ten temat. Zacytuję tutaj kawałek z bardzo trafnym przykładem. Szpital w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem, od kilku lat prywatny. Tak postanowił samorząd. Szpital ma płynność finansową. Zadowoleni są pacjenci. Bardzo dobrze opiekują się pielęgniarki. Obsługa bardzo dobra. Zadowolone jest także starostwo powiatowe. Firma, która to prowadzi, ma lekarzy, ma sprzęt medyczny, zakupiła nowy sprzęt medyczny, także wszystko jest prowadzone na razie. Odpukać funkcjonuje dobrze. Niektórzy kandydaci twierdzą, że publiczne szpitale gwarantuje konstytucja. Co na to autor reportażu? Panu marszałkowi chodziło zapewne o artykuł 68. Artykuł ten mówi m.in. o tym, że władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli z Narodowego Funduszu Zdrowia. Konstytucja nie ma nic przeciwko temu, aby te publiczne świadczenia były udzielane w prywatnym szpitalu, takim jak ten powiatowy w Świeciu. Od 5 lat zarządza nim z powodzeniem prywatna spółka. Nie ograniczyła pacjentom dostępu do leczenia. Wręcz przeciwnie, zwiększyła o połowę kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przeciwko cynicznej grze uczuciami i strachem przeciętnego człowieka zaprotestowali ludzie najlepiej zorientowani w temacie, czyli lekarze. Przeciwko wykorzystywaniu hasła prywatyzacji w służbie zdrowia w kampanii prezydenckiej zaprotestował dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Politycy, czytamy w oświadczeniu, którzy sprzeciwiają się prywatyzacji zakładów ochrony zdrowia, sprzeciwiają się w istocie oszczędnemu i celowemu wydawaniu pieniędzy publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. W piątek 18 czerwca portal interia.pl opublikował informację o wizycie premiera Donalda Tuska w Lanskoronie, gdzie w wyniku spowodowanych powodzią osuwisk zniszczonych zostało kilkadziesiąt domów. Premier wszystkim mieszkańcom zniszczonych domów obiecywał szczodrą pomoc. Oczywiście pomoc nie ze swojej kieszeni, lecz z kieszeni naszej, podatników. Mieszkańcom Lanskorony obiecano, że państwo sfinansuje odbudowę nowego domu w innym miejscu. Tusk ocenił, że jest szansa, aby każdy, kto stracił dom, pod koniec przyszłego roku mieszkał w nowym domu o standardzie podobnym do średniej tego, co mieszkańcy stracili. Premier rzekł między innymi: rząd będzie finansował wszystko to, co straciliście. Wspólnie zastanowimy się, jak zdobyć dodatkowe fundusze na poprawę sytuacji in plus w porównaniu do tego, co było przed powodzią. Jakżeż szlachetnie. Ciekawe są reakcje niektórych powodzian, którym bądź co bądź wszyscy obywatele Polski będą musieli teraz pomagać, tylko dlatego, że tamci nierozważnie zbudowali dom i nie zadbali o ubezpieczenie. Jedna z kobiet, po informacji, że rząd jej wybuduje dom za 300 tysięcy złotych, powiedziała: to jaki ten domek będzie za 300 tysięcy? Chyba kurnik. Kobieta również uskarżała się, że ma za niską rentę z KRUS-u i żądała budowy naprawdę porządnego domu na jej własnej działce. Na szczęście szczodrość premiera w tym miejscu się wyczerpała. Zastrzegł on, że nie może być tak, że ktoś dostaje mieszkanie czy domek o wartości 300 tysięcy złotych na działce, gdzie powstaje osada, a inna osoba mówi: nie, mi to nie odpowiada, wybudujcie mi dom na mojej działce za 1 000 000 złotych. Wszystkim, którzy chcieliby powiedzieć, że jestem bez serca, drwiąc z powodzian, którzy sięgają do mojej kieszeni tylko dlatego, że byli nierozsądni, no i trochę mieli pecha, odpowiem prosto. Sam się zrzucałem na pomoc dla mieszkańców Landskorony i to nie taką małą sumą, a w kluczowych chwilach byłem na wałach i nosiłem worki z piaskiem. Jednakże jest różnica pomiędzy szlachetnością pomocy dobrowolnej a ohydą pomocy przymusowej. I tego należy się trzymać. Słuchajcie kontestacji. Portal interia.pl poinformował też o wejściu w życie nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Od poniedziałku 14 czerwca do biur informacji gospodarczych swoich dłużników mogą zgłaszać już nie tylko przedsiębiorcy, ale także szpitale, stowarzyszenia, gminy, a nawet prywatne osoby. Pod warunkiem, że wcześniej uzyskają tytuł wykonawczy, czyli nakaz zapłaty lub wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności lub rygor natychmiastowej wykonalności. Na listę niesolidnych dłużników mogą trafić także ci, którzy nie płacą rachunków, np. za komórkę czy alimentów. Nadal nie będzie można zgłaszać informacji o długach publicznych, czyli niezapłaconych podatkach, składkach na ZUS czy mandatach wystawionych przez policję. Ustawa ta być może nie jest idealna, ale niewątpliwie jest krokiem w dobrą stronę, gdyż dzięki swobodzie przepływu informacji ułatwia ocenę rzetelności ewentualnych kontrahentów. Do prywatyzacji powoli ma być przygotowywany państwowy gigant KGHM. Jednak pracownicy, a szczególnie związkowcy, protestują. No bo gdzie im będzie tak dobrze, jak na garnuszku pozostałych podatników? Wedle informacji portalu gazeta.pl, związkowcy przygotowują kolejny protest przeciw prywatyzacji. Chcą się od władz KGHM domagać 20-letnich gwarancji zatrudnienia oraz podwyżek po 300 zł dla każdego pracownika. Oczywiście oznaczałoby to praktycznie zablokowanie prywatyzacji, gdyż żaden rozsądny pracodawca nie podpisze takiej gwarancji. Ciekawe, czy wreszcie zdrowy rozsądek zwycięży nad tak zwaną wrażliwością społeczną. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Z 16 czerwca portal interia.pl opublikował kilka ciekawych informacji o ZUS-ie i to cytowanych, że tak powiem, z ust samego prezesa Zakładu Utylizacji Szmalu, Zbigniewa Derdziuka. Teraz podam kilka ciekawych liczb. Pan prezes poinformował, że zakład wypłacił w 2009 roku renty i emerytury dla 7,5 miliona osób na łączną kwotę mniej więcej 135 miliardów złotych. Ponad 6,5 miliarda złotych poszło na zasiłki chorobowe. Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku stanowiły m.in. składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 86 miliardów złotych, dotacja z budżetu na poziomie ponad 30 miliardów złotych oraz refundacja składek przekazanych przez ZUS do OFE w wysokości 21 miliardów złotych. Za uzupełnianie niedoborów FUS odpowiada m.in. prywatyzacja. Z tego tytułu wpłynęło do ZUS-u w zeszłym roku około 1 000 000 000 złotych, w tym roku 2,5 miliarda. Ponadto zadłużenie ZUS w bankach komercyjnych wynosi około 1,5 miliarda złotych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się zmniejszyć zatrudnienie w ZUS bohaterskim wysiłkiem o 276 osób. Jednak nadal w tym molochu zatrudnienie wynosi około 47 tysięcy pracowników. Przypominam, że niedawno pan prezes poinformował, że ZUS, by działać do roku 2013, będzie potrzebował dotacji w wysokości 350 miliardów złotych. Przy rocznym budżecie Polski w wysokości 250 miliardów. Teraz pan prezes dodał, że sytuacja zakładu jest stabilna, a emerytury i renty są wypłacane terminowo. Panu prezesowi gratulujemy dobrego humoru i samopoczucia. Kontestacja. Ostatnia informacja z wymiaru sprawiedliwości z Krakowa za portalem Wolność i Kapitalizm. Otóż zakończyła się sprawa pana Stanisława Żółtka, długoletniego działacza UPR i byłego wiceprezydenta Krakowa, który w 2002 roku został niesłusznie oskarżony i aresztowany na 4 miesiące. Został zaliczony do kategorii niebezpiecznych przestępców i poddany licznym represjom, gdyż był to tak zwany areszt wydobywczy mający na celu wymuszenie przyznania się do winy. Dopiero w 2006 roku sąd całkowicie oczyścił Stanisława Żółtka ze wszystkich zarzutów, uznał, że został on pomówiony, a zastosowanie wobec niego aresztu było bezpodstawne, gdyż nie zachodziło nawet prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów. Aż 4 lata też trwało ubieganie się o zadośćuczynienie. Pan Żółtek otrzymał właśnie 120 tysięcy złotych odszkodowania. Triumf sprawiedliwości cieszy, ale niepokoi fakt, że trzeba było na niego czekać aż 8 lat. To wszystko wiadomości z kraju. Na stronie audycji, na którą można wejść ze strony głównej www.kontestacja.com, można znaleźć jeszcze linki do sytuacji, o której opowiadał Martin w czwartek, czyli akcji policji przeciw człowiekowi, który robił zdjęcie własnego samochodu, a także do dość pozytywnej inicjatywy polityków z Jastrzębia, którzy stworzyli portal, na którym odpowiadają na wszystkie, nawet te mniej grzeczne, pytania swoich wyborców. Ten drugi link nadesłał Piotr. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Pora na cykl z głupotą przez Unię, czyli o tegotygodniowych działaniach naczelnych organów Unii Europejskiej. Pierwsza tegotygodniowa inicjatywa, o której 15 czerwca pisały portale Onet.pl oraz Wolność i Kapitalizm, musiała wprowadzić niezłą konsternację w Radiu Maryja, gdyż wielki szatan z zachodu chce zakazać handlu w niedzielę. Już około 1/3 europarlamentarzystów podpisała apel o ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy w całej Unii Europejskiej. Jeśli połowa wszystkich eurodeputowanych podpisze się pod tym apelem, to propozycja ta stanie się oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Przeciwni temu są oczywiście pracodawcy. Zdaniem spółki Lewiatan na wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę budżet państwa straci ponad 1 mld zł, a pracę nawet 70 tysięcy osób. Wydaje się jednak, że zmiany w dyrektywie Unii o czasie pracy są nieuchronne. Wszystko dla dobra ludzi, zwłaszcza tych zwalnianych. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Bruksela po raz kolejny karci Polskę. Tym razem za rasizm. Największym zarzutem, wedle portalu Korespondent, pod naszym adresem jest to, że nie mamy jeszcze odpowiedniego urzędu do spraw promocji równości rasowej. Co więcej, jesteśmy jedną prowincją Unii, która takiej instytucji jeszcze nie ma. Polska jest przywoływana w tym raporcie dość często, zwłaszcza w kontekście dyskryminacji Romów. Na przykład 20% ankietowanych Romów w Polsce skarżyło się na nierówne traktowanie w systemie edukacyjnym. Na szczęście nasz ukochany rząd już pracuje nad wyeliminowaniem tego niedociągnięcia. Niebawem w Sejmie zjawi się projekt odpowiedniej ustawy i, jak twierdzi pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Elżbieta Radziszewska, ustawa wdroży kilka unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych, także te, których implementacji Polska ma tak duże opóźnienia, że grożą jej kary. A przy okazji będzie kilka nowych stanowisk przy korycie. To nie jest jedyny tegotygodniowy powód karcenia Polski przez Unię. Jak napisał portal interia.pl 17 czerwca, problemem jest też unijna dyrektywa powodziowa z 2007 roku, której nasz rząd nie wdrożył, choć miał na to czas do listopada ubiegłego roku. Najwyraźniej, wedle urzędników unijnych, ta dyrektywa mogłaby zapobiec powodzi. Unijna komisarz do spraw pomocy, Krystalina Georgijewa, poinformowała o postępowaniu przeciw Polsce właśnie rozpoczętym teraz. Polsce grozi sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu i bardzo wysokie kary. Dyrektywa przewiduje wprowadzenie do 2011 roku oceny ryzyka powodziowego, czyli przebadanie wszystkich traż rzecznych, do 2013 roku opracowanie konkretnych map, a do 2015 przygotowanie konkretnych planów zapobiegania i walki z powodzią. Kontestacja. Od jakiegoś czasu Unia walczy przede wszystkim z kryzysem greckim, przeradzającym się powoli w kryzys całej strefy euro. Portal Money.pl za Frankfurter Allgemeine Zeitung podał, że między krajami członkowskimi Unii Europejskiej trwają przygotowania do udzielenia Hiszpanii wsparcia znowu ustanowionego, gotowego już do użycia mechanizmu ratunkowego dla krajów strefy euro. Wcześniej z tego funduszu pomoc od strefy euro uchwalono dla Grecji. Komisja Europejska na razie temu zaprzecza. Jej rzecznik do spraw gospodarczych i finansowych, Amadeu Tardio, oświadczył, że nie ma planów udzielenia finansowego pakietu ratunkowego żadnemu krajowi. Tymczasem, jak informuje ten sam portal, hiszpańskie związki zawodowe wezwały do strajku powszechnego 29 września, protestując w ten sposób przeciwko reformie rynku pracy. Tamtejszy mniejszościowy rząd socjalistyczny premiera Zapatero usiłuje przez reformę rynku pracy przeciwdziałać spekulacjom, że Hiszpania może tak jak Grecja potrzebować pomocy zagranicznej. Rządowy pakiet zmian wprowadzających ułatwienia w naborze i zwalnianiu pracowników ma zostać poddany pod głosowanie w parlamencie 22 czerwca. Tymczasem okazuje się, że zagrożony jest nawet europejski pakiet pomocy dla Grecji. Pakietu pomocowego o wartości 750 miliardów euro dla zadłużonych krajów Unii Europejskiej nie podpisała Słowacja. Ministrowie finansów wspólnoty mieli podpisać ten pakiet do 16 czerwca, ale po wyborach parlamentarnych słowacki rząd nie może podejmować decyzji, a nowy prawicowy gabinet jest umowie przeciwny. Kandydatka na nowego premiera, Iveta Radičová, uznała pakiet za najgorsze z możliwych rozwiązań. Jej zdaniem Słowacja, która zmaga się ze skutkami klęski powodziowej i reformy gospodarki, nie może sobie pozwolić na wsparcie zadłużonych krajów Unii, no bo i niby z jakiej racji. Dlatego jest przeciwna pakietowi pomocowemu dla Grecji. Słowackie weto może oznaczać fiasko całego pakietu. Informację podała Gazeta.pl, a link przesłał tygodniowi w sieci Piotr. Słuchacie kontestacji. W ramach troski o społeczeństwo europarlamentarzyści postanowili zawalczyć z otyłością. Do tej pory na wielu produktach można było znaleźć informacje o wartościach odżywczych, ale producenci nie mieli obowiązku ich zamieszczać. To zwykle była dobrowolna inicjatywa. Nowe prawo zmusza producentów do opatrywania swoich pakowanych produktów spożywczych informacją o ich wartościach odżywczych. Prawo nakazuje wprowadzenie nowych etykiet w ciągu 3 lat. Chodzi o informacje o kaloryczności, zawartości tłuszczów, w tym tłuszczów nasyconych, węglowodanów oraz soli w odpowiedniej ilości produktu. Dodatkowo, jak pisze portal interia.pl, przygotowywana jest obecnie unijna norma dotycząca przede wszystkim tzw. artykułów hiperkalorycznych. W ich reklamach nie będzie można sugerować, że produkty o wysokiej zawartości cukru oraz tłuszczu są zdrowe i są elementem zrównoważonego odżywiania. Nie będą one mogły zawierać żadnego pozytywnego przesłania. Włoski dziennik La Repubblica podkreśla, że jeśli norma ta wejdzie w życie, wiele nadawanych obecnie reklam będzie nielegalnych. Najbardziej spektakularnym przykładem są właśnie reklamy kremu czekoladowego Nutella. Jego producent, cytowany na łamach pracy włoskiej, twierdzi, że takie unijne rozporządzenie grozi tym, że w kryzysie znajdzie się cały przemysł cukierniczy. W sumie w tym jest jakaś metoda. W trakcie kryzysu zwykle ludzie chudną. Słuchajcie, kontestacji? To tyle w cyklu Z głupotą przez Unię. Zainteresowani mogą jeszcze poczytać o ostatniej wypowiedzi naszego ulubionego elementu dekoracyjnego Parlamentu Europejskiego, czyli Jerzego Buzka, który zaapelował do wszystkich państw Unii, żeby wreszcie zaczęły porządnie okradać swoich emerytów, oraz o postawie parlamentarzystów europejskich w sprawie ACTA. Oczywiście linki na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu. Kontestacja. Niezależnie od planów naszego wielkiego cenzora, na świecie dzieją się rozmaite rzeczy związane z cenzurą internetu. Zacznę od dobrej wiadomości. Icelandic Modern Media Initiative to islandzki projekt połączenia najbardziej restrykcyjnego prawodawstwa broniącego wolności słowa z całego świata i uzupełniania go prawem do korzystania z islandzkich serwerów do publikowania niewygodnych informacji poza zasięgiem prawników i kacyków, którzy mogliby doprowadzić do ich usunięcia. I właśnie ten projekt 17 czerwca został przedstawiony w islandzkim parlamencie. W skrócie jest to propozycja stworzenia z Islandii za pomocą odpowiednich regulacji prawnych bezpiecznej przystani dla dziennikarstwa śledczego w wykonaniu tak dziennikarzy, jak i blogerów. Islandia oczywiście nie jest w stanie mi zapewnić fizycznej ochrony, jednakże jest im w stanie zapewnić anonimowość i miejsce, gdzie mogą umieścić zdobyte dokumenty i informacje. Ustawa ta ma duże szanse przejścia, gdyż otrzymała ona poparcie ze strony tak polityków wszelkich opcji, jak i biznesu oraz całego islandzkiego społeczeństwa. W ten sposób szykuje się rewolucja na froncie walki z cenzurą, tak tą otwartą w wielu krajach trzeciego świata czy w Chinach, jak i ukrytą, którą zamyka się ustanie pokornym, taką jak proponowana była na przykład w Polsce. Ale nie tylko, o czym za chwilę opowiem. Informacja z 16 czerwca za portalem vbeta.pl. Z kolei we Francji kolejny krok w kierunku kontroli internetu zaproponował senator Jean Masson. Na portalu Najwyższy Czas napisano, że Masson chce zlikwidować anonimowość blogerów. Jego propozycja nakłada na piszących blogi obowiązek podawania swoich danych personalnych, a nawet adresu. O ile w internecie nie pozostawiono nam panu Masson suchej nitki, to według przeprowadzonego sondażu jego inicjatywę ma popierać 59% ankietowanych. Kolejna informacja na temat kontroli internetu pochodzi znów z portalu vbeta.pl z dnia 18 czerwca. Otóż amerykańscy politycy chcą wprowadzić projekt nowej ustawy. Ustawa ta ma przyznać prezydentowi Stanów Zjednoczonych autorytet umożliwiający w nagłych wypadkach przejęcie kontroli bądź odłączenie części internetu. Projekt zaproponował senator Joe Lieberman. Kiedyś kandydował na wiceprezydenta przy boku Al Gora. Ustawa nazywa się Protecting Cyberspace as a National Asset, czyli ochrona cyberprzestrzeni jako narodowego dobra. I mówi ona, że wybrane przez rząd Stanów Zjednoczonych firmy, takie jak dostawcy internetu, wyszukiwarki sieciowe oraz firmy piszące oprogramowanie, w nagłych przypadkach będą musiały natychmiastowo zastosować się do rozkazów Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niepokorni zostaną ukarani finansowo. Projekt ustawy uzasadnia. Taka władza pozwoli administracji waszyngtońskiej na zachowanie tych sieci oraz aktyw w celu ochrony naszego kraju i narodu. Projekt zakłada stworzenie nowej agencji w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie firmy zależne od internetu, systemu telefonicznego lub jakiegokolwiek innego fragmentu amerykańskiej infrastruktury informatycznej będą podległe tej właśnie agencji, a niektóre zostaną zobowiązane do udziału w wymianie informacji. Całość brzmi dość głupawo i fantastycznie, ale nie jest to pierwszy taki projekt. Ostatnio kontrola nad internetem w razie nagłych przypadków była zgłaszana w sierpniu 2009 roku do uchwalenia przez Kongres. Wtedy senator Susan Collins mówiła: nie możemy pozwolić sobie na cybernetyczny odpowiednik 11 września, zanim nasz rząd doceni potrzebę ochrony zasobów sieciowych. Jaha! Słuchajcie kontestacji! Teraz kilka ciekawych informacji o podatkach i wydatkach. Z sympatyczną inicjatywą wystąpił rumuński rząd, a konkretnie premier Emil Boc. Otóż Rumunia jest pogrążona w kryzysie finansów publicznych. W tym tygodniu rządząca centrowa koalicja wygrała w parlamencie głosowanie nad wotum nieufności, do którego doprowadziły znaczne cięcia płac w sektorze publicznym. A rząd chce też teraz zreformować nieefektywną administrację i walczyć z unikaniem płacenia podatków. Jednak chwilowo rząd sięgnął po inny pomysł. Otóż zaapelował do Rumunów o datki na specjalny fundusz, który ma zwiększyć dochody budżetu i złagodzić skutki kryzysu gospodarczego. Każdy mieszkaniec Rumunii może ofiarować na to konto gotówkę, napisało ministerstwo w oświadczeniu, w którym ogłoszono powstanie Funduszu Solidarności. Fundusz utworzono głównie z myślą o urzędnikach, którzy czerpią dodatkowe zyski z zasiadania w radach nadzorczych firm, częściowo lub całkowicie państwowych. Premier Emil Bock obiecał już, że ofiaruje na ten fundusz swoje zarobki. Informacja za portalem many.pl. Również na tym portalu znalazła się informacja o Litwie, której rząd, chcąc utrzymać dyscyplinę budżetową, zapowiada na przyszły rok dalszy wzrost podatków i wprowadzenie nowych. Chce też rozpocząć dawno zapowiadane reformy SODRY, czyli odpowiednika polskiego ZUS-u, i utrzymanie zmniejszonych wydatków sektora państwowego. Może to oznaczać, że płacenie ZUS-u na Litwie zacznie się opłacać trochę mniej. Deficyt budżetowy Litwy w 2009 roku wyniósł prawie 9%. Litewski rząd chce do 2012 roku ograniczyć ten deficyt do 3% PKB. Pomysł krytykują eksperci, twierdząc, że podwyżka będzie korzystna dla budżetu tylko na krótki okres. Nasze podatki osiągnęły już taki pułap, że kolejne ich podnoszenie będzie oznaczało zmniejszenie zasobów budżetu kosztem zwiększenia się z szarej strefy. Ocenia się, że już dzisiaj co czwarty mieszkaniec kraju kupuje nielegalne paliwo, co trzeci pali papierosy z przemytu, powiedział tygodnikowi Wejdasz Szigitasz Basagirakskas z Litewskiej Konfederacji Przemysłowców. Oświadczył, że wpływy do budżetu wzrosną raczej, jeśli się zmniejszy podatki. Skoro popatrzyliśmy, jak państwo zabiera pieniądze, to też warto się przyjrzeć, w jaki sposób państwo je wydaje. A wydaje je nam przykład na akcje związane z tak zwaną pomocą społeczną. Jedną z tego typu akcji zorganizowały dwa miasteczka w Holandii, których nazw nie będę próbował wymieniać, ale można je sobie znaleźć na portalu Rzeczpospolita. Akcja nazywa się Bogaty mąż zamiast pomocy państwa. Miasteczka obliczyły, że wydając dobrze za mąż choćby 70 miejscowych kobiet, zaoszczędzą co najmniej 400 tysięcy euro rocznie na zasiłkach. Aby zwiększyć atrakcyjność pań, urzędy są gotowe zainwestować w poprawę wyglądu każdej z nich nawet 1500 euro. Na fryzjera, kosmetyczkę, dentystę i ubrania. Po takiej poprawie chcą zarejestrować kandydatki w biurze matrymonialnym, które ma doświadczenie w wyszukiwaniu zamożnych panów. Jeszcze dalej poszła rada miasta Tameside w Wielkiej Brytanii, która proponuje swoim urzędnikom płatny urlop i tanie kredyty na operacje plastyczne. Rada, w której przewagę mają politycy Partii Pracy, uznała, że odsysanie tłuszczu i powiększanie piersi to stresujące zabiegi, a zmuszanie kobiet do brania bezpłatnego urlopu jeszcze zwiększa stres. Jeśli nasze pracownice stają się dzięki temu atrakcyjniejsze, to tym lepiej. Protesty konserwatywnej opozycji nie zdały się na nic. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! Portal Money.pl napisał w tym tygodniu o protestach, które odbiły się w Kijowie, Lwowie i Doniecku przeciwko ustawie, tak zwanej ustawie numer 2450, która ogranicza wolność zgromadzeń. Ten projekt zaproponował jeszcze rząd Julii Tymoszenko, ale został entuzjastycznie podchwycony przez Wiktora Janukowycza. Uczestnikom protestów nie podoba się zapis w ustawie mówiący o konieczności wcześniejszego uprzedzania władz o wszelakich protestach, a także przepis zabraniający demonstrowania we wskazanych przez władze miejscach. Oznacza to, że władze mogą zakazać demonstracji np. przed siedzibą rządu czy prezydenta. Kontestacja. Ten sam portal opublikował wypowiedź premiera Włoch, Silvio Berlusconiego, na temat opracowywanej przez tamtejszy parlament ustawy antypodsłuchowej. Ustawa ta ma wprowadzić zakaz dostępu mediów do materiałów ze śledztwa uzyskiwanych z podsłuchów oraz wysokie kary dla wydawców za złamanie tego zakazu. Ma też ograniczyć możliwości zakładania podsłuchów. Premier powiedział: we Włoszech kontrolowanych jest prawie 150 tysięcy telefonów. Zakładając, że każdy z podsłuchiwanych rozmawia z 50 osobami, dochodzimy do liczby 7,5 miliona podsłuchiwanych Włochów, ale nie jest daleki od prawdy ten, kto szacuje, że podsłuchiwanych jest 10 milionów, czyli co szósty Włoch. Ta liczba nie ma sobie równych na świecie. Przeciwko projektowi tej ustawy protestują partie centrolewicowej opozycji. W Hiszpanii ciąg dalszy dyskusji nad granicami wolności religijnej. Dwa tygodnie temu katalońskie miasto Lerida zakazało noszenia w miejscach publicznych burek i nikabów, czyli nakryć całkowicie zasłaniających twarz kobiety, powszechnych w kulturze islamskiej. W tym tygodniu zakaz ten wprowadziły trzy kolejne katalońskie miasta, Barcelona przede wszystkim, ale także Tarragona i Vendrell. Uznając, że noszenie burek i nikabów godzi w godność i równouprawnienie kobiet. Zakaz dotyczy urzędów, targowisk miejskich, hal sportowych, teatrów i szkół. W nadchodzącym tygodniu Reus, kolejne katalońskie miasto, jako pierwsze ma zakazać noszenia burek również na ulicach. Kolejna wiadomość za portalem Rzeczpospolitej jest pewnym ostrzeżeniem dla zwolenników całkowitej anarchii, a pochodzi z kraju będącego anarchii wzorem, czyli z Somalii. Jako że w tym kraju władza państwowa jest bardzo słaba, z łatwością duża jego część została opanowana przez islamskich ekstremistów. W stolicy Somalii, Mogadiszu, islamiści zabili właśnie dwie osoby, a 10 aresztowali za oglądanie meczu piłkarskich mistrzostw świata Argentyna-Nigeria, gdyż na całym obszarze kraju kontrolowanym przez islamistów oglądanie mundialu jest zabronione. Uzbrojeni bojownicy wtargnęli do domu, gdzie grupa kibiców oglądała mecz, dwóch z nich spróbowało uciec, za co zostali zastrzeleni. Pozostali zostaną osądzeni i ukarani zgodnie z islamskim prawem, wedle słów przywódcy bojówki. Przed rozpoczęciem mundialu władze przypomniały, że piłka nożna wywodzi się z kultury starochrześcijańskiej i islamska administracja nie zezwoli na oglądanie turnieju zwanego Mistrzostwami Świata FIFA. Kontestacja. I znów portal many.pl, który chyba powinien być sponsorem tego tygodniowej audycji Tydzień w sieci. Prezydent Hugo Chavez otworzył sieć 35 sklepów przejętych wcześniej od francuskiej firmy Cada. Przywódca Wenezueli w swym wystąpieniu podkreślał, że odtąd są one własnością społeczną, narodową. Mówił o potrzebie zastąpienia mechanizmów kapitalistycznych przez socjalistyczne jako jedynym sposobie na zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej w Wenezueli. Nowa państwowa sieć ma według zapewnień Chaveza sprzedawać taniej niż kapitaliści, średnio o 13%. Ma to być receptą na wysoką inflację, która w ubiegłym roku wyniosła ponad 25% i była najwyższa w całej Ameryce. Człowiekowi małej wiary mogłoby się wydawać, że to socjalizm jest przyczyną katastrofy ekonomicznej Wenezueli, która przecież powinna być jednym z najbogatszych państw regionu, zważywszy na jej zapasy ropy. Jednakże Chavez widzi sprawę inaczej. Oskarża on biznesmenów o spisek w celu obalenia go z urzędu. Spisek miałby polegać na wywoływaniu sztucznych braków na rynku żywności i podstawowych produktów, co wywołuje rzeczoną inflację. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Jako że czas audycji zbliża się już ku końcowi, zareklamuję tylko szybko ciekawy reportaż portalu interia.pl z 18 czerwca o najsłabszych gospodarkach świata. Jeden z przykładów jest Ghana. To kraj, który cierpi biedę, mimo że nie powinien. Posiada bowiem jeden z największych światowych zasobów złota i boksytu, a także spore złoża ropy u wybrzeży kraju. W ubiegłym roku produkt krajowy brutto na mieszkańca zmniejszył się tu o 9% do $621, co plasuje to państwo na 154. miejscu listy 184 krajów obserwowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli nawet za na przykład Haiti. Niezbyt zasobne bogactwa naturalne. Deficyt budżetowy Gany wyniósł w zeszłym roku $3 miliardy, a jej zadłużenie prawie 5 miliardów. Szef misji Funduszu Walutowego w Ganie powiedział otwarcie: problemem Gany jest jej własny rząd. Forbes i MFW przejrzały kraje z niskim lub spadającym poziomem PKB na mieszkańca, wysokim deficytem handlowym i wysoką inflacją, czyli wszystkimi wskaźnikami złego zarządzania, niezależnie od posiadanych przez nie bogactw. Kraje te, jak się okazuje, mają jedną wspólną cechę. Ich rządy hamują inwestycje prywatne oraz rozwój gospodarczy, przez odgórne narzucanie przepisów prawa, kumoterską politykę i wywłaszczenia. W artykule można poczytać o Zimbabwe z inflacją rzędu 500 miliardów % w 2008 roku i importującym kukurydzę, mimo że kiedyś to był świetnie prosperujący dzięki rolnictwu kraj, o najbiedniejszym kraju Ameryki Łacińskiej, Nikaragui, która swój poziom zawdzięcza wieloletniemu lewicowemu prezydentowi Ortedze, o Liberii, Erytrei i Burundi, które ma inny poważny problem, mianowicie pensje urzędników rządowych stanowią 12% produktu krajowego brutto, podczas gdy 63% mieszkańców kraju jest niedożywionych. Na stronie audycji można znaleźć jeszcze informacje o problemach finansowych Czech oraz Łotwy. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. To już wszystko w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Przypominam wszystkim słuchaczom, którzy nie załapali się na początek, że w przyszłym tygodniu Tygodnia w sieci nie będzie z całą pewnością, gdyż będę na Contest Campie. Problemy z tą audycją generalnie mogą wystąpić przez cały lipiec, tudzież przez pierwszą połowę sierpnia, ze względu na moje problemy z lokalem, w którym mógłbym nagrywać, tudzież z dostępem do sieci. W ogóle to najchętniej na lipiec bym oddał tą audycję w jakieś dobre ręce. Oczywiście zapewniając wszelkie wsparcie z mojej strony, jakie tylko będzie możliwe. A tymczasem zachęcam do zaglądania na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Oczywiście można na nią wejść też ze strony głównej kontestacji. Tam oprócz wszystkich linków, z których korzystam przy tworzeniu audycji i innych tam informacji, będą zawsze informacje o tym, czy audycja się ma odbyć, czy też nie. A chętnych do współpracy lub do poprowadzenia kilku audycji zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. To już wszystko. Żegnam wszystkich i życzę miłego tygodnia. Mówił Grzesiek Est Kosiorowski.